ରାଏ ହସରେ ଆଜି ହଝରୁଛି ମିଠା ପ୍ରେମର ଗୀତଟି, ତୋରାଏ ପାଉଛି ଆଜି ନାଚୁଛି ନୂଆ ପ୍ରେମର ନାଚଟି, ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସପନର ମେଳା ଜୀବନ କୁମର କରିଛି ରଙ୍ଗିଲା, ସାଥିରେ ସାଥି ତୁ ସବୁଦିନ ତୁ ଥିଲେ ପାଖେ ମୋର ସବୁ ସପନ ସୁନ୍ଦର, ସବୁ ଋତୁ ବି ଫଗୁଣ ମୋରି ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଏକ ଫୁଲ ବଣ ପକେଇ ଦେଇଛି ରାଣ, ସବୁଦିନ ଫୁଲଟିଏ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚାଲୁଥିଲେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଝରି ପଡ଼େ, ଖୁସିର ଜୁଆର ଭାଙ୍ଗେ ବନ୍ଧ ବାଡ଼, ମନ ପ୍ରଜାପତି ଆକାଶରେ ଉଡ଼େ, ତୁ କି ଦେଖିନୁ ତୋ ପାପୁଲିରେ ସରଗ ହସୁଛି ସୁନାର ରଙ୍ଗରେ, ସାଥିରେ ସାଥି ତୁ ପାଖେ ପାଖେ ଥା, ତୁ ଥିଲେ ପାଖେ ମୋର ବୈଶାଖ ଲାଗେ ବସନ୍ତ, ପବନ ବି ଗାଏ ଗୀତ ସାତ ସୁରରେ, ପ୍ରେମ ଏକ ରଙ୍ଗ ଖେଳ ସାତ ରଙ୍ଗର ଅବିର, ବଳି ଦେଇ ଯାଏ ମୋର ସାରା ଦେହରେ, ଝରା ମେଘ ତୋ ପାଇଁ ଦିନ ଗୋଲାପି ଗୋଲାପି, ତୋ ପାଇଁ ମୋ ରାତି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରଙ୍ଗ, ତୁ ମୋ ଆଖିର ନିଧଡ କନିଦ, ତୁ ମୋ ଛାତିର ଗୋପନ ସମ୍ପଦ, ସାଥିରେ ସାଥି ତୁ ଛାତି ତଳେ ଥା, ତୁ ଥିଲେ ପାଖେ ମୋର ଜିତି ଯିବି ସବୁ ଖେଳ, ହାରିଲେ ବି ଦୁଃଖ ଜମା କରିବି ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ଥିଲେ ପାଖେ ମୋର ଆସିଲେ ଯେତେ ଅନ୍ଧାର, ବାଟ ଚାଲୁଥିବି ସାଙ୍ଗେ ଜହ୍ନକୁ ନେଇ।